Witamy w OPAK, ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Klubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Klubów z całej Polski. Usłyszeć nas można co dwa tygodnie w poniedziałki, zaraz po głównym wydaniu kontestacji. Z Warszawy dziś dla Was mówią Felix oraz Minimal. Bydgoszcz. Z Bydgoszczy nie dotarł nasz mail. Jakiś problem z adresem? W Bielsku Białej miały miejsce wykłady Marka Migalskiego, europosła i członka partii PJN, na który zaproszeni zostali członkowie Contest Klubu Bielsko Biała. Nawiązali oni przy okazji kontakt z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną. Natomiast następnego dnia w trzech bielskich szkołach średnich Paweł Krzyworączka, przedsiębiorca współpracujący z Fundacją Kamila Cebulskiego, przeprowadził 100-minutowe zajęcia w ramach projektu Alternatywne Szkoły Przedsiębiorczości, który za sprawą Contest Klubu pierwszy raz zawitał w Bielsku Białym. Elbląg? Klubowicze z Elbląga roznoszą ulotki oraz prawdopodobnie będą mieli nowego członka. Ale jak na razie szykują się na spotkanie regionu Warmii i Mazur. Czekają na Ełk, który ma określić datę spotkania. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować, pisz na elbląg@kontestacja.com. Oczywiście bez polskich znaczków. Gdańsk. W Gdańsku jest zimno. No tak, niektórzy mieli sesję poprawkową. Nie znamy wyników. Ale możecie do nich napisać na gdańsk@kontestacja.com. Kraków. W środę, 3 marca, odbyło się już 10. z rzędu spotkanie krakowskiego Contest Klubu. Tym razem dyskutowali o możliwych modelach polskiej edukacji i o pozytywnych zmianach w krakowskiej społeczności wolnościowej. Aby skontaktować się z Krakowem, pisz na krakow@kontestacja.com. Poznań. W sobotę 26 lutego poznaniacy spotkali się w Gorzowie Wielkopolskim wraz z innymi tubylcami. Spotkanie było bardzo udane, gdyż pili oni wyśmienite trunki, bezalkoholowe oczywiście. Jeśli chcecie się z nimi skontaktować, piszcie na poznań@kontestacja.com. Rybnik. W sobotę 12 lutego odbyło się spotkanie klubu w Rybniku. Tamtejsi kontestatorzy zastanawiali się nad działaniem ich fundacji i rozprawiali nad technikami rekrutowania nowych członków. NLP. Jednakże głównym tematem ich rozważań, niekoniecznie zawsze mądrych i światłych, był kufel zimnego piwa. Jeżeli chcecie się z nimi skontaktować, piszcie na rybnik@kontestacja.com. Słupsk. Słupsk jest zachwycony ulotkami typu Zuzia i typu Labirynt, które będą rozpowszechniać z dokładnością taliba samobójcy po swoim mieście, co oczywiście mają ustalić na najbliższym spotkaniu, które zwołają na dniach, ale wy nic o tym nie wiecie, czyli jeżeli pragniesz mocnych wrażeń oraz lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu, napisz na slupsk@kontestacja.com. Szczecinek. Szczecinek jest reprezentowany przez nieprzeliczalnie wielką liczbę klubowiczów, czyli dwóch. A to skutecznie uniemożliwia im podjęcie jakiejkolwiek inicjatywy. Bo jak powszechnie wiadomo, każde stowarzyszenie może mieć minimalnie trzech członków. Ale jeżeli chcesz zasilić ich szeregi, napisz na szczecinek@kontestacja.com. Warszawa. Tak, spotkaliśmy się 25 lutego w obiekcie znalezionym. To jest klubo-restauracja. Nie. Kawiarnia, restauracja. Klubo kawiarnia. Gdzie ja byłem? Ale tam można też ciepłe zjeść, także polecam. W mrocznych, wilgotnych podziemiach Zachęty. Tak. Przy okazji odbywało się jakieś wesele, chyba. Tak. I ktoś skończył rodzinę? A może nie? Nieważne. Mieliśmy też Zuzię i Labirynty. Tak, mieliśmy walizkę Zuś. Dokładnie. Również było trochę tych labiryntów, tak w tej walizce, już będąc kompletnie dokładnym. Jest nas tak dużo, że nie mieścimy się przy stoliku. Tak, także jeżeli słuchasz nas w Warszawie i znasz jakieś ciekawe miejsce, gdzie moglibyśmy się spotykać, to daj znać na warszawa@kontestacja.com. Najbliższe spotkanie Kontest Klubu Warszawa odbędzie się 11 marca w Netolińskim Ośrodku Kultury o godzinie 18. Więcej informacji na forum Radia Kontestacja. Dokładnie. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie nas za 2 tygodnie o tej samej porze, mam nadzieję. Z Warszawy mówili do Was Minimal i Felix. Więcej informacji o istniejących Kontest Klubach oraz wskazówki, jak założyć własny, znajdziecie na stronie kontestkluby.kontestacja.com. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Koniec. No, a ten odcinek opaku jest nagrywany z Traffic Club. To jest taka księgarnio, taki a la Empik. Księgarnio, kawiarnio, coś.